www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، اللہ کا شکر ہے یہ دینی باتیں ہوئے، دینی باتوں کے سننے سنانے کا سلسلہ جاری ہے. یہ بھی بہت بڑی غنیمت چیز ہے، جیسے لوگوں کا دین کی باتوں کو سننا، شوق و ذوق سے آنا، بہت بڑی کامیابی اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برامد فرمائے کہ ہمیشہ اس سلسلہ جاری ہے اور ہر جگہ جاری ہے. ہمارے حضرت جلے رحم اللہ جہاد سربتری کے مجالس میں ہزارہ ہزار آدمی جمع ہوتے تھے، ہزارہ ہزار اتنی نہیں، وہ ہزار بیان بھی فرماتے تھے. حضرت سیدنا القاضی جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ بہت سے جنازے نکل جاتے تھے خوف خدا اور خوف جہنم سے، ایسا بیان کرتے تھے. ابھی سنا آپ نے، یہ سب صورتیں مؤثر صورتیں ہیں، اس سے متعرض ہونا، متاثر ہونا یہ مطلوب شرعی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سے کتنے جنازے نکل جاتے تھے خوف خدا خوف جہنم. کسی نے کہا کہ حضرت روزانہ جنازے نکلتے ہیں خوف خدا سے، کبھی ہنسے جا کے متعلق تو بیان کر دیجیے، امید کے بارے میں آپ خوف خشیت کے بارے میں روز بیان کرتے ہیں، روز جنازے نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت اچھا، تو انہوں نے رضا کو بیان کیا، امید، اللہ کی امید کہ اللہ سے امید رکھو. لوگ اتنے شائق ہو گئے ہیں اس کو، ایسے روح پرواز کر گئی کتنے لوگوں کی، خوف خدا کی وجہ سے بھی اور رجائے الہی اللہ سے امید، اتنا شوق اور ذوق ہوا روح پرواز کر گئی. میرے دوستو، یہ آواز کا نفع ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، کتنے مسلمان ہو گئے. حضرت علامہ ابن قیم آواز میں مانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، خود حسن بصری کے بعد میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہودی کتنے مسلمان ہو گئے، بعض کرامات کو انہوں نے دیکھا اور مسلمان ہو گئے. یہ ہمارے اللہ قابل ظاہری علوم کے سے بھی متمدہ تھے اور باہری اور باطنی اعمال سے بھی بہروت تھے، باطنی اثرات بھی تھے، ظاہری علوم بھی تھے، ظاہری جپن نہیں تھے. میں جو اقوال سرف دیکھ رہا ہوں تو عام طور سے لوگ اس دور میں ہیں، عموماً صوفی لوگ اسی ظاہری جپن رہتے رہے ہوں گے. تو میں کہتا رہتا ہوں درمیان میں کہ دیکھو یہ صوفی ہے اور کتاب عالم ہے، تسری وغیرہ صوفی تو ہے لیکن لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ جو اللہ سے ہم معاہدہ ہوا ہے الست بربکم کہ ہم اس کو وہ یاد ہے اب تک چاہیے مطلب بھی کہا ہے کہ یہ علم نہیں ہے سارے علم ہے ہمارا کتب خانہ ایسا الحمدللہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی تفسیر موجود ہے اس کے اندر ابھی بعض عالم دیوبند سے گئے تھے رات بھر ہمارے کتب خانے میں درج کرتے رہے خود ماں رابع صاحب نے کہا ہے کہ بہت سی کتابیں ہمارے کتب خانے میں ہی جو تمہارے کتب خانے میں ہیں لکھائی انہوں نے تو وہ ہمارے کتب خانے میں ہندوستان میں کہیں ہو یا نہ ہو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تفسیر موجود ہے عربی کی صاحب رسالت کو شریعہ کے بھی موجود ہے اور کسی کے بھی تین وہ جو بڑے علماء ہیں ان کی تفسیریں موجود ہیں بچائے تو یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سے علوم دینیہ کو بھی حاصل کیا ہے علوم اسلامیہ کو بھی حاصل کیا ہے اس کے بعد ادھر آئے یا ساتھی چلے دونوں کے جانے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری علوم سے بھی نوازا اور باقی علوم و احوال سے بھی نوازا یہ معنی تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کتب خانے میں چلے جائیے دیکھیے اور میں کتب جو اقوال سلف لکھا ہے سات آٹھ دس جلدوں میں ہوگی انشاءاللہ ہو ہی گئی ہے مکمل ہے اس میں صوفی کو ضرور نقل کیا صوفیہ کو اور کوئی اس میں کا قاضی ہے کوئی مفتی ہے کوئی محتسب ہے کوئی اس میں میرے کہا یہ جاہل لوگ یہ صوفی ہے اور یہ محتمن بھی ہے اور مفتی بھی ہے یہ بھی غلط ہے یہ ہمارے دم صوفیہ کرام علماء کرام تھے ان ظاہر بھی رکھتے تھے شاہ ولی اللہ صاحب صوفی تو مشہور ہیں لیکن کتنے بڑے عالم ہیں مجدد صاحب صوفی تو مشہور ہیں کتنے بڑے عالم ہیں ماں گنگوئی ورد بھی جو کہتے ہیں بہرحال میرے دوستو علم بہت بڑی دولت ہے ہمارے بزرگوں نے علم بھی حاصل کیا یہ نہیں کہ چند کلمات کو پڑھ کر کے وہ عالم ہو گئے اور ہمیشہ وہ حدیث رہے علم کے وہ حدیث رہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ الحکمت حکمت جو ہے مومن کی گنشدہ چیز ہے جہاں بھی پاتا ہے اس کو قبول کرتا ہے یہ نہیں کہ چند حرف پڑھ لیا چند باتیں جان لیا بس ہم مجھے سے کوئی بڑا نہیں اس زمانے بہت بڑے عالم کون ہیں اخبار دیتے ہو گئے ہیں اخبار دیکھنے سے عالم نہیں ہوتا بخاری دیکھنے سے عالم ہوتا ہے ترمذی دیکھنے سے عالم ہوتا ہے روحانی دیکھنے سے عالم ہوتا ہے اخبار دیکھنے سے نہیں ہوتا کس بنا پر میرے دوستوں علم کی قدر کرو علم بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو باقی رکھے چنانچہ حضرت سیدہ عبدالقادر جیلانی حضرت جنید نے فرمایا ہے طریقنا مشیدن بالکتاب والسنہ طریقنا مشیدن بالکتاب والسنہ ہمارا طریق کتاب و سنت سے مدلل ہے بالکل ایک ہاتھ میں آفتاب ہے کتاب اور دوسرے ہاتھ میں آفتاب ہے سنت میں دونوں کے روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس بنا پر جو کچھ کمی ہے ہمارے اندر خود کمی ہے ہمارے صوفیہ کے اندر کوئی کمی نہیں جو محققین سے سب کو ہی کہتا محققین صوفیہ کو کہہ رہا ہوں ایسے محققین صوفیہ کو تو اللہ نے کہیں وہ کرنے میں مانا ہے دعویٰ کیا ہے مولانا ابو الحفیظ مکی نے کہ سینتی جلد میں فتاوی ابن تیمیہ ہے کہیں کوئی دکھلا دے کہ تصور صوفیہ پر انہوں نے نکیر کیا ہو بہرحال میرے دوستو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے ذکر کی بھی ضرورت ہے ابھی آتے آتے میں اترتے اترتے مجھے ایک بار ذہن میں ایک حدیث آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور اس حدیث کو علامہ ابن قیم نے نقل کیا الوابل الطیب میں مسلسل دھار بارش اس نے نقل کیا ہے حدیث کیا ہے کہ جنت میں کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی جنت میں کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی, مگر اس بات پر حسرت ہوگی کہ جس وقت کو ذکر سے خارج ہو رہا ہے. جنت میں کوئی حسرت نہیں. کتنی بڑی اللہ نے مجھے قریب لکھ رہے ہیں, حدیث کے صحت میں کیا کوئی کلام کر سکتا ہے. مجھے یہ حدیث یاد رہتی ہے, آج بڑھتے ہوتے یہ حدیث یاد. میں نے کہا کہ چاہے رب ہو نہ رب ہو, میں بیان کروں گا پہلے یہ اسی کو, کیونکہ اس کا مخاطب میں بھی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ بہت وسیع ہو گئی تھی, دین بہت وسیع ہو گیا ہے, ایسی کوئی بات بتلائیے کہ جو میں اس کو کرتا رہوں آسانی سے. فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اب اس زمانے میں تر نہیں ترک ہے, اب ذکر تر نہیں, ذکر سے تر زبان نہیں ہے, ذکر کے ترک سے زبان تر ہے. چھوڑو ذکر کو, یہ ذکر کیا رکھے ہو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ذکر کو بھی نفع نہیں ہے. جب ذکر کا نفع نہیں ہے اللہ کے, تو تمہارے ذکر سے نفع ہو جائے گا. میرے دوستو, یہ سب عقیدگی کی باتیں اپنے لوگوں کے اندر بھی سب چیزیں آ رہی ہیں. اس طرح بتا رہا ہوں کہ ذکر کی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ غنی ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے. یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو, یہاں تک کہ تم کو لوگ پاگل کرنے لگے. معلوم ہوا ایسے ذکر کرنے والے لوگ پاگل کہیں, اسی زمانے میں پاگل لوگ کہتے ہیں. یہ پاگل پہلے ہیں, وہ تو بعد میں ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ہے. جو پاگل لوگ اس زمانے میں یہی کرتے ہیں کہ سب سے بیکار کام یہی ہے. دوستو, سب جو اپنے عقائد کو درست کرو, دماغ کو درست کرو. مرنا ہے اور جانا ہے, وہاں سب بکواس ختم ہو جائے گی. اللہ پوچھے گا کہ میری ذکر سے تم کو دشمنی تھی. زید عمر بکر سب کا ذکر تو ہو رہا تھا, اور میرے ذکر پہ اشکال تم کو ہو رہا تھا. اس بنا پر اللہ کے ذکر وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کرو, فراغ والا ہو گیا. مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں تنکاریا میں جو جلسہ تھا, اس میں عرب ایک تھا, مجھے پہلے بیان کرنا تھا, آپ رائے بھی ہوں گے خوش ہو. تو میں نے یہی آیت پڑھی, بس گرو اللہ کثیر اللہ, اسی کو بیان کیا, اسی کو میں نے بیان کیا. بہت خوش ہوا عرب. اس میں میں نے یہ بھی بیان کیا کہ علامہ میں تیے چونکہ مانتے ہو لوگ, مولانا علامہ میں تیے بھی ذاکر تھے, اشراق کے وقت وہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے جب یہ وظیفہ میرا ترک ہوتا ہے تو اپنے قلب میں سوچ محسوس کرتا ہوں, ہادی غدوتی, یہ میرا ناشتہ ہے. فرماتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے, جب ناشتہ نہیں ملتا تو سوچ معلوم ہوتا کہ نہیں. یہ اشراق تک بیٹھنا اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, ذکر کرتے تھے, جب سورج اونچا ہوتا تھا تو نمازی پڑھتے تھے. دوستو, اس کا معمول بہت ضروری. اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جس کو توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے. یہ حدیث ذہن میں آئی, میں نے سنا بھی دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ذکر کثیر کی. بس ذاکرین اللہ کثیر ہوں, بس ذاکرات ہوں, مغفرت ہوں, اجر عظیم. اتنی زبردست آیت ہے, اب کیسے اللہ بیان کرے. بس ذاکرین اللہ کثیر ہوں, بس ذاکرات ہوں, مغفرت ہوں, اجر. خدا بار بار لالچ دلا رہا ہے ذکر کیا, کہ مفت ذکر نہیں ہے, بلکہ ہم اس پر بڑی بڑی نعمتوں سے تم کو نوازیں گے. اسی بنا پر لکھا ہے شیخ عبدالحق مودی دہلوی نے, اس کو لکھا شیخ فرید جو وزیر تھا یہاں کا, اس کو لکھا شاہجہاں کے زمانے میں, یہ عجزیہ کا سو خیال رکھو، جزاؤں کا خیال رکھو، جیسے اعمال کو خیال رکھتے ہو جزاؤں کو بھی خیال رکھو، جزاؤں کو خیال رکھو گے تو اعمال میں تمہارے نشا پیدا ہوگا. وزیر کو کر رہے ہیں عجزیہ کا، عجزیہ کا اپنے اخلاص کا پاسوں میں حال ہے پہنچاؤں گا. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو، جو ظاہر ویسی باطن. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عجزیہ کو پیش نظر رکھو، جزاؤں کو، یہ ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا ہم کو، ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ملے گا ہم کو، ہم ذکر کریں گے تو یہ ملے گا ہم کو. اس کا تصور ایک تو یہ ہے کہ اس پر ایمان ہوا کہ ذکر کا نفع، ایمان کا الگ ثواب، عمل کا الگ ثواب الگ کا. اس میں آپ میرے دوستو، ایمان باللہ بہت بڑی نعمت ہے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ ذکر سے اللہ تعالیٰ اگر جنت اس کو دے دیں کیا تعجب کی بات ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد قاسم صاحب جانتے ہی ساتھی تھے، جیسے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی حیثیت ہے، علمی اعتبار سے اس بات سے مولانا گنگوئی کی حیثیت کم تو نہیں ہے. یہ دفعہ مولانا نے گنگوئی نے کہا بات آنی ان سے کہ قاسم صاحب سے تم تو بھائی کلیات کے امام کو ایسی بات کہا، اپنے کو نہیں دیکھتے تم جزیات کے امام ہو، دونوں کے آئے کو نہیں ظاہر کیا، کمال کو ظاہر کیا. یہ زمانے میں ان کا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے کمال کو نہیں بیان کرتا. حالانکہ بہت مشہور ہے، مشہور تو زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لا یقین العالم عالمن، لا یقین عالم عالمن حتی یقین فیہ سراش و خساب. عالم عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر تین خصلتیں نہیں پائی جائے. اول کیا ہے یہ، لا یحتقر من دونہ، جو تم سے کم ہو تو حقیقت نہ سمجھو، یعنی کہ تھوڑا سا پڑھ یا شرح وقائع کرتا سب کو تجلیلی کرتے چلے جاؤ، مجھے علم نہیں. مسلم لکھا رسم مفتی نے کہ صرف شرح وقائع کے حاصل سے تم مفتی نہیں بنو گے، اتنی کتابیں پڑھنا پڑے گا سر، اور سب آتا ہے تو لے کے اٹھا مفتی صاحب کیا ہے، تم کو کیا مسئلہ معلوم. میرے دوستو بزرگو، رسوخ پیدا کرو ایمان میں، کمال پیدا کرو، یہ فرض کفایا ہے. علوم میں رسوخ پیدا کرنا فرض کفایا ہے. بہرحال میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. علماء کو کیوں لا یحتا کرو من دونہ، جو اس سے کم درجے کا کوئی عالم ہے تو اس کو حقیقت نہ سمجھو. ولا یحسد من فوقہ، جو اس سے اوپر کا اسے حسد نہ کرو. کریم کا نصیحت ہے، جو تم سے کم ہے اس کو گلے سے لگاؤ، اس کو بڑھاؤ، یعنی میں کم ہے بیٹا تم اس طرح مطالعہ کیا کرو، اس طرح تکرار کیا کرو، کتابیں دیکھو اس طریقے سے. تم کو یہ کہنا چاہیے نصیحت، یہ نہیں کہ اس کی تصدیق کرنا ہے اس کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. لا یحتا کرو من دونہ، جو اس سے کم ہے وہ اس کو حقیقت نہ سمجھے. ولا یحسد من فوقہ، جو اس کے اوپر ہے وہ اس سے حسد نہ کرے بلکہ اس سے استفادہ کرے. دعوے کی مدرسے میں استفادہ سے پیار کیا تھا میں ایک آتے پہلے، میں نے کہا کہ یہ کہیں اس کو استفادہ کر، کوئی بڑا علم کا مل جائے تو اسی سے جنگ نہ چھیڑ دو بلکہ اس کے سامنے جھکو، جھک کر کے اس کے علم کو حاصل کرو، ہاں نہ کرو. مستحجی اور مستقبل علم حاصل نہیں کر سکتا، بخاری میں ہے کہ یہ روایت کسی کون ہے کہ علم مستحجی اور مستقبل نہیں حاصل کر سکتا ہے. जो शर्म करता है, जो किब्र करता है, वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे हजरत फरमाते थे, बुखारी फरमाते फरमाया कि मैं कहता हूं कि मुस्तहली नहीं, मुस्तकबिर इल्म हासिल नहीं कर सकता। मुस्तहली तो सिफत महमूदा है, सिफत महमूदा है, वो इल्म से रोक नहीं सकती। लेकिन बड़ी बड़ी बात है, तो उलमा वहां पर गए। ये बुखारी ने तो ये लिखा, किसी का कौन नकल किया कि मुस्तहली और मुस्तकबिर इल्म हासिल नहीं कर सकता। हजरत फरमाया कि नहीं, मुस्तहली भी नहीं है, असल मुस्तकबिर है। और जो हया माने हो वो तरक्की का हया नहीं, वो किब्र है। शाह साहब के शागिर थे, इस बिना पर हया जो इस सूरत में जो होती है वो हया महमूदा नहीं है। जो हया कमालात से रोक दे वो महमूद कैसे हो सकती है, किब्र होता है। बहरहाल में दोस्तों, इस बिना पर तुमको बढ़ाना चाहिए, छोटों को बढ़ाओ और बड़ों का हमें झुको, तभी हम आएगा, इल्म आएगा। हमारे अगर फरमाते थे, बहुत फरमाया कि इस बुढ़ापे में जबकि इल्म के हुसूल का वक्त नहीं रह गया, लेकिन मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि वक्त मेरे से इल्म को हासिल करो। लाजा सोचो मैं भाव कहूं, जो तुम्हारे ऊपर है उससे हसन न करो, उसी के सामने बुराई न करो, उसकी झुको, झुक करके इससे फायदा करो इल्म का। और तीसरी सिफत यह है कि लाजा खुदो आजरन आला इल्म ही, अपने इल्म पर अज्र तलब न करें, क्योंकि इल्म का कोई अज्र नहीं हो सकता। इल्म की कोई वैवद नहीं है, इल्म में कोई समन नहीं है। ला या खुदो समन अला इल्म ही, अपने इल्म पर ये कीमत न लगाओ। इल्म तुम्हारा खुद क्या है, बेगर कीमत के है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह के रसूल का इल्म है, किताब सुन्नत का इल्म है, उसकी कोई कीमत हला नहीं रहती। एक प्यारी चाह करके उसकी कीमत चुका नहीं सकता, हजार रुपया दो हजार रुपया देकर के नहीं कर सकता। दो तो हजरत मां शाह फजल रहमान था, कोई बात कर रहे थे इल्म, कोई सब आए, कहा हजरत, इंतजार किया, कहा फला नवाब साहब ने, रामपुर के नवाब साहब थे, उन्होंने कहा कि हजरत अगर आ जाए तो एक लाख रुपया दूंगा, एक बात जारी रखा। फिर उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, क्या बात करते हो, जब ये हम बयान करते हैं तो हमारे सामने इन चीजों कोई हैसियत नहीं रहती कि हाँ एक लाख रुपया हैसियत क्या है, बात में भी सुनो क्या कर रहा हूं। हजरत मोनशा फजल रहमान साहब, मैं भी मुरादाबादी, जब मैं बात करूं बहुत उमदा अल्फाज है, इस वक्त में नहीं मिल आ रहा है, लेकिन मकसद तो वही है। ये तर्जुमानी बिलमाना है, बिल्लम नहीं बिलमाना है। मैंने कहा हाथों, जब हम ऊपर जामे जम देखते हैं, जब अल्लाह के फैजान को हम अपने कल पर देखते हैं, तो फिर हमारे सामने की कोई पकड़ नहीं रहती। ये है दोस्तों, आलिम को ला या को तो समन अला इल्म, अपने इल्म पर समन को ढूंढे, समन तो अल्लाह देगा। यहूद का मसला है, यस्तरून बे आया जिंदा है समन कलीला, वही लफ्ज भी ले आए हैं यस्तरून। यहूद और नसारा जो है वो क्या है, अपने इल्म को बेचते हैं समन कलील से, हकीर समन से कीमत से बेच देते हैं। उम्मत मोहम्मदिया का ये सेवा नहीं होना चाहिए, उम्मत मोहम्मदिया का सेवा नहीं होना चाहिए। इल्म इल्म है, गए हैं वादी, गए हैं रुस्तम के दरबार में, गए हैं लेकिन तशरीफ ले गए, बैठा हुआ था गुड लेकर के, यार शानदार पहले जाए, इस तरह से पुटी उठी थोड़ी थी, पहले बैठे थे शानदार, कुछ देख के मरूब हो जाते थे लोग। लेकिन हमारे सहाबा गए हैं, बुलाया उसे बात करने के लिए, गए तो अपने घोड़े के लगा तो बांध दिया हूं, उसके मसलब के उसमें बांध दिया। उनका हजर ही क्या कर रहे हैं, चुप रहो। फिर ऊपर आगे बढ़े तो बिछा हुआ था फर्श, फर्श बिछा हुआ था, उसको अपने मेजे से हटा दे गए। उनका हजरत ये क्या कर रहे हैं, बादशाह के दरबार है, वो बुला रहे हैं, क्या कहेगा। कहा नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीबाद, एक दौर है अल हरीर व दीबाद, हुजूर ने दीबाद और हरीर से को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। حضور نے منع فرمایا, اس کی ہم کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ریشم کے کوٹ پر فرش بند نہ کرو, جا دیا ہے باہر کسی طرح پہنچ گئے. پوچھا کہ تم ہمارے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا ہم تم کو وسعت دنیا, ہم تم کو ذکر دنیا سے وسعت دنیا سے لے جانا چاہتے ہیں اور بعد میں یہ بھی وسعت آخرت سے لے جانا چاہتے ہیں. صاف کر دیا, اتنی نے سب کچھ کر دیا کہ ہم پورت ہے, جبکہ بادشاہ ہے کرم رہا تو مروم ہو جائے گا آدمی, ہو ہی جاتے ہیں تھوڑے بعد میں. لیکن ان کو کچھ خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں دینی تھی, کوئی حیثیت, خدا حاکم حاکمی ہے. یہ اگر حاکم ہے تو وہ حاکم حاکمی ہے. حاکمین اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ بے شک ہے. بہرحال وہ بھی موجود ہو گیا. علمی ایک پاس اس کو ہرا دیا, یعنی جب مالی ایک پاس مروم نہیں ہوئے, اور وہی انہیں کا واقعہ ہے کہ روٹی کا ٹکڑا گر گیا, انہوں نے اٹھایا کسی دوسرے دب گئے اور کھا لیا. تو ان کے جو سفیر تھے تو ساتھ ان کے کہا کہ حضرت یہ چیز یہ عجمی لوگ غیر عربی لوگ ناپسند کرتے ہیں. کہا کہ اس سنت کو اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کو اصل میں چھوڑ دوں. یہ تھا وقف دین کی بازار ایل قسدین والا حج. حضرت بکر صدیق نے کہا کہ دین کم ہو جائے میں زندہ رہوں. ایل کچھ والی بہت زیادہ کرتے تھے, ایل قسدین والا حج. ابو بکر صدیق نے کہا کہ دین کم ہو جائے ہم زندہ رہیں, ہماری زندگی سے کیا فائدہ ہے. بہرحال ہم کو خود دین پر عمل کرنا ہے, معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں, معاملات بھی صحیح ہوں, اخلاق بھی صحیح ہوں, معاشرہ بھی صحیح ہوں. ہمارے بدفرقی کا کوئی اظہار نہ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے خلقی کے لیے تشریف لائے تھے. وہ اس لیے ہوتا میں مکان میں رکھنا مقام اخلاق کے لیے میں ہوا ہی ہوں. تبھی ہمارا سیوا بھی اخلاق کو مقدم کرنا, خوش اخلاقی کو پیش کرنا اور اسلام پر اس کے حسن کی شہادت دلانا دوسروں سے, یہ ہمارا سیوا ہونا چاہیے. زیادہ تر پہلے بہت سے غیر مسلم جو تھے لے کر انہوں نے بھی اسلام کا اقرار کیا, اس کی خوبی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبی کا. اس بنا پر ہم کو اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے, اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہم سرخروں ہوں اور دنیا میں بھی ہم سرخروں ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وقت دیا ہے, سننے سنانے کا وقت دیا ہے, آگے کیا ہوگا کچھ کہا نہیں ہوتا. میں اپنے ہی متعلق کرتا ہوں, ابھی بہت دیر سے بات ہوئی, اپنے لڑکے ہی سے بات ہوئی, طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہے, کچھ جانا ہے. بولے گا پریشان نہیں مرے گا, جو سکو ہٹا کے کبھی میں ایسی بات نہیں کیا تھا اتنی دیر تک اپنے لڑکے سے. میں کہا بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے میری, لیکن اتنا اس کو نہیں ہے, کب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے, آپ حضرات کو بھی صحت دے, اور جو یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں دوسروں سے یہ کام دے. لیکن کام ہونا یہی ہے, اسلام کی خوبیوں کو پیش کرنا ہے, ان کی جو بنیادی چیزیں امتیازی چیزیں ہیں, امتیازی چیزیں جو اسلام کی ہیں وہ ہم کو پیش کرنا ہے. اللہ ہم کو سب بھی دے کہ اخلاق بھی ہمارے درست ہوں, اعمال بھی درست ہوں, زبان بھی ہمارے ذاکر ہو, قلب بھی ہمارا شاکر ہو, تاکہ ہمارا قلب نفس جو ہے اس کو اطمینان کا درجہ حاصل ہو جائے. جب یہ عمل کریں گے تبھی ہوگا, بغیر اس کے نہیں. اسی طرح پر میں نے وہ آج بھی پڑھی تھی, پھر آج بھی پڑھی, نہیں زیادہ انجوائے کر سکتا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ اس جلی روپے کا راضی تم مرضی یا بس خودی پھر بازی بس خودی جنت دی. یا نفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اللہ نے خطاب کیا جب وہ عمل سے کیا کہتا ہے, اب مارا سے کیا کہ لوامہ بھی نہیں کہا, مطمئن اخیر والے سے کہا. معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے مطمئن کی قید حاصل ہو جائے کر درجہ بھی یہ زیادہ بہتر ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ معمولی ایمان ہے اس کو بھی داخل کر دے گا, لیکن اگر اپنے نفس کو سدھار کر کے مرتبہ اطمینان تک پہنچا دیا تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اسی نام سے تم کو ہم جنت میں داخل کریں گے. تو ہونا چاہیے نہیں کہ ہمارا نفس مطمئن ہو جائے کہ ہم مارگی پر آئے گی رہے, ارے اللہ بھی ہم بخشی دیں گے ہم کو. اللہ نہیں, یہ بے اتنائی ہے, بلکہ بے حیائی ہے. یہ ہے کہ اللہ سے جلانا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اے نفس المطمئنہ جس نے لوامگی کو چھوڑا ہے, ہمارگی کو چھوڑا ہے, اس مسئلے پر پہنچے ہو مجاہدات کرتے ہوئے, تو ہم تمہاری یہ قدر کرتے ہیں کہ خوشی ہنسو ہماری جنت میں چلے جاؤ. معلوم ہوا کہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے خوشی کا کہا, خوشی کسی کہ جو مانگنا ہم مانو. انہوں نے کہا کہ حضرت اپنی مائیت ہم کو ایسی کی فاقت جنت میں, کہا اس کے علاوہ کچھ تو پہلے ہم کچھ یہی کہا. کیا فرمایا, آئی بے قصد سجود, میں مکمل نہیں ہوں, تم بھی کچھ عمل کرو. یہ نہیں کہ عمل کرنے پیر کا سکتا کچھ عمل کرنے ضرورت ہے, جنت میں ملاقات ہو جائے گی. جنت میں جاؤ گی دوزخ میں ملاقات ہوگی, جنت میں نہیں ہوں گی دوزخ میں ہوں گی. نبی تو اتنا ڈر رہا ہے کہ ہم بغیر تمہاری مدد کی کثرت سب سے ہماری مدد کرو تو ہم تم کو لے چلیں گے. نبی ابھی نکالنے نہیں ضرورت, جو چاہو کرو ہم لے جائیں گے. ان نبی کی تعلیم ہے, یہاں مرتدل تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی موقع پر اعتدال سے جن بھی بات کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نہیں پائیے گا. ہمارے حضرت معالی میں نے بڑی عمدہ بات کہی ہے, کہیں کل بھی بیان کیا تھا, یہاں بھی بیان کیا تھا, بیان کرتا رہتا. فرمایا صرف حضور کی ذات ایسی ہے کہ آخری تب بدنام نہیں ہوئی, مال کے بارے میں بدنام نہیں ہوئی. کہتے بڑے بڑے قائدین آئے ہیں, نام بھی لیا ہے بال کا, قائدین آئے ہیں, لیکن آخری میں جاتے تھے بدنام ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اعلان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم میں سے کسی کو اگر وہ بات ہو تو اگر اس کے پاس مال ہے تو جنازہ ہو, نہ ہو تو میں اس کے جنازے کے لیے اس کے لیے کفن کے لیے تیار ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ ہے, یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. یہ اس طرح پر یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ جو مال ہے وہاں کو یہ بھی ہے وہ ہے, اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا مال اس کے اولاد کے لیے ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ مال کسی نے اعلان کیا آگے نہیں اعلان کیا ہے. یہ ابھی میں نے مثال دیا ہے اس نے کہ یہ اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کے اولاد موجود ہے, اولاد لے لے گی, یہ تم اس کو بھی دے دو بیت المال ہے, اور اگر نہیں ہے اس کے پاس تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس کا کفن دفن کروں گا. اللہ کے شکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ کہ نفس المطمئنۃ رب کا راضیت مرضی ہے, لوٹو اپنے رب کی طرف سے راضیت. تو اس وجہ سے تم اللہ کے آمان سے راضی تھے تو اب راضیت بجائے آپ تو مرضیاں ہوئے, جیسے ذاکر بجائے مجبور میں رہتا ہے. راضیت سے راضی تھے, راضی کس سے تھے؟ آمان رسول سے یا آمان سنت سے. اب مرضی ہو گئے اللہ کے, تم پسندیدہ ہو گئے. جب اللہ پسندیدہ ہو تو جہاں چاہے جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, پت خودی پھر والی پت خودی جنت, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ معمولی مرسا مزدہ ہے, مزدہ جاخذہ ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ یہ مومن کو بالوں نے کہا کہ ہر مومن کے ساتھ ہوگا, لیکن مطمئنہ لوگوں سے ہوگا ہی, جو ابھی ہم سب مطمئنہ لوگوں میں سے ہو جائیں. ہر مومن کو موت کے وقت اور قیامت کے وقت ہوگا, اس بنا پر ہر مومن کے بارے میں ہوں مطمئنہ کے بارے میں. لیکن بات بہت یہ بھی ہے کہ ہر مومن جو مومن سے آئے گا اس کو ایک خبر سنائی جائے گی. ابھی ایک واقعہ مجھے یاد آیا, غالبا شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہے, کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی, کچھ فرق ہو تو دیکھ لیجیے گا. کچھ سے کچھ آواز آ رہی تھی, آواز یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. لوگوں نے پوچھا غیب کی بات تھی, آخر کس وجہ سے ان کو یہ منصب ملا, کیوں بشارت سنائی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ ایک دفعہ گھی انہوں نے خریدا تھا چار آنے کا چونی کا, تو گھی والے نے گھی بھی دے دیا, تو جو چونی تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دیا تھا یا غلطی سے رہ گیا تھا. جب شاہ صاحب کو معلوم ہوا, شاہ صاحب کو معلوم ہوا کہ چونی غلط طریقے سے آ گئی, ہم لوگ چونی کرتے ہیں پہلے کے آدمی, ہم لوگ چونی بولے اٹھنی اکنی ایسے ہم لوگ کرتے ہیں چونی, تو وہ چونی تھی. شاہ صاحب نے اس کو واپس کیا اس گھی والے کو, कि भाई तुमने घी भी दी और चवन्नी हमारे आगे थी ये वापस है, कहते इसकी वजह से उनकी ये बचाव मिली है, ये एक चीज मिली हुई चीज थी चैन और उसको वापस किया है उसकी वजह से ये बचाव हुई थी। या तो अंडा सुलमुतमिन इस जरिए रब राजम मरुदिया बस बुरी फिर आबादी बस बुरी जन्नत दुआ क्या उनका अशर है। ये इससे बाकी कोई पुलडुस कलाम हो जाता है मौलाना अच्छा, इससे पुलडुस नहीं होता, अल्लाह का कलाम है। हदीसों में आता है हजरत उस्मान ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया अगर लोगों के कुलूब जंग आलूद न होते तो कुरान पढ़ने से शायरी न होती। माशाल्लाह यहाँ कुरान में पढ़ते रहते हैं, हमारी खानका में हमारी क्या है यही की खानका कैसी, मैं इसको वहां की खानका नहीं करता उस खानका को यहाँ की खानका करता हूँ, यहाँ उसके बाद वो होगी है पढ़ते ही रहते हैं, वहां के लोगों में ये रवाज नहीं है। होता है कि रात भर लोग पढ़ते हैं यही लोग रहते हैं, बहुत खुशी है कुरान से जौक शौक बहुत ज्यादा नेमत की बात है, बहुत बड़ी करामत की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अल्लाह तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि अगर लोगों के कुलूब जंग आलूद न होते वो कुरान पढ़ने से शायरी न होती। एक एक मंजिल दो मंजिल हमारे अंदर पढ़ते थे, हम लोगों को वो चीज़ तो नहीं मिली लेकिन बना उसकी अहमियत तो है ही है, बना एक मंजिल तो पढ़ते ही थे फिर निकल जाते थे। रमजान में थी एक एक कदम से कम मेरा ख्याल करते ही नहीं थे, बड़ी मुबलिक देवबंद थे वो तो मान लिया करते कई खत्म करते थे लेकिन एक तो करते ही थे अमूमन चनाचार बाद में कुछ पानी का भी असर हो गया जैसे हुआ। बहरहाल हमारे बुजुर्गों को कलामुल्लाह से ताल्लुक था, नगमय सरमदी सुना के हमें नगमय सरमदी सुना के हमें मस्त बेखुद बना दिया किसने, मेरा अल्लाह ताला हम लोगों को अपने कलाम का जौक पढ़ने का पढ़ाने का समझने का समझाने का जौक अता फरमाए और हदीस पाक से भी ताल्लुक पैदा फरमाए, क्योंकि बगैर हदीस के जाने हुए कुरान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हदीस को भी साथ लेकर हमको चलना है। किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह, एक हाथ में किताब दूसरे में सुन्नत रसूलुल्लाह, इंशाअल्लाह बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। बस अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको आफियत दे, हर किसी में खैर और बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो बातें कहीं जा रही हैं अचानक आती हैं जहन में अल्लाह कुछ कमी बेशी हो उसको माफ फरमाए और आप लोगों को उससे नफे अजीम अता फरमाए, नफे बातिन बातनी कलबी नफा अता फरमाए, जो हमारे हालात को बदलने वाले हालात हों। बहुत दिनों तक हमने रोजा भी रखा है तिलावत भी किया है लेकिन बातिन एतबार से कुछ ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, इस बिना पर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हकीकी तिलावत हकीकी तरह भी पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे दर्जात को दीनी दुनिया मकामात को दीनी दुनिया मकामात को आला से आला दर्जे तक पहुंचा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल्म में हर किसी की आफियत रमजान शरीफ की बरकत देते। आज 23वीं तारीख है, इसमें भी एहतमाल है कि शब कदर हो, इस बिना पो दुआ तो हिबुल्फी पढ़ना चाहिए। अभी हमारे मौलाना ने कहा सफीदा साहब ने कि बात रवायतें ऐसी हैं कि जुमरात के दिन अगर 23 तारीख पड़ती है तो उसमें इस्तेमाल ज्यादा की शब कदर हो, तो वो रात आज है जो आप जी के अल्लाह तला हमको मिला दें और इसे कदर करने की भी तौफीक दें। हमारा